barriga verde, ululú, ya es saber. Tengo bonecos de goma, de cartón, de papel. Llámanse barriga verde, ululú, ya es saber. Baixamos a música de Xavier. De Xavier Díaz. Vamos a la. Volvemos otra vez ao Courel. Sí, bueno, se non é no Courel, é preto. Perto, ¿eh? Non? Sí. Vamos a la. Falamos entón con coa nosa correspondente Fernanda Fallana. Mira, vamos a la. Moi boas tardes, Fernanda. Boa tarde, Julio. Que tal? Boa tarde, Hernando. Moitas gracias por atendernos e estar con nos. Acabamos de falar con unha familia que si quizás ti coñeces, un tal Toño e Susana da Casa da Aira, ali en Froxás. En Froxás. Escoitadesme ben hoxe. Sí, sí, claro, sí. O que pasa que nós temos o problema dende hai máis dun mes de comunicación aquí dende a radio, pero que eso subsanarase próximamente. Ah, vale, vale. Veña. Entón, que me decides? Que a Casa da Aira, onde? Casa da Aira en Froxás. Froxán. No Courel. Sí. No Courel, non? Sí, no Courel. Unha aldea desas míticas que, sí, bueno, por alguna vez por aí estiven. É donde fan a pisa da castaña. Eso é. Sí, que sí. Dice que na fin de semana esa da Inmaculada ou da, sí, me parece que da Purísima. Ahora da Constitución. Da Purísima dicen que farán precisamente unha mostra da pisa da castañas. Ali, sí, en frente. Estiven, algún ano estiven eu aí. E eu, a verdade é que é digno de ver, pero bueno, o Courel xa falábamos a semana pasada, que está moi moi publicitado e medrando un montón. Ademais, no, están facendo as cousas moi ben. Según teño entendido, sei que declararon esa zona como BIC, ou ben de interés cultural, como conxunto etnográfico, onde as vivendas e construcción manteñen un aspecto medieval bastante interesante, non? Sí, son aldeas preciosas, non só tamén a de Frouxán, non? Pero teño ganas un día de facer un percorrido, porque hai moitas aldeas no Courel que están moi rehabilitadas, e que xa che digo que están traballando, porque tamén vexo xente de aquí, dos Ancares, que van traballar ali como carpinteiros, albanéis, están restaurando un montón, sí. E sí que están dentro tamén do Xeoparque, que, bueno, estiven aí na ponte de defuntos, pois estrenaban sinais, e, bueno, a verdad que é unha maravilla como está todo de cuidado, Courel. Bueno. Ben paga a pena a visita, e logo, pois, iremos entón a Pisa da Castaña, claro, na ponte da Constitución. Pois dille a tanta, tens que decir a Toño e a Susana que estiveche, que queres a nosa correspondente, que para que teñas cando menos unha atención especial, pois que como correspondente de sempre en Galicia. Pois o farei, claro. Claro que si, les mandarei, levarei un saúdo vosso. Vale. E hoxe, que non estás preparado na tua crónica? Pois, hoxe tamén, vos teñen, sabedes que está un tempo malísimo, non? Bueno, malísimo, casi de inverno, pero bueno, o que máis molesta debe ser o vento, pero o resto, benvido sexa. Por aquí están entrando un montón de borrascas, de temporais, ahora. Sabedes que con nome, non? Un montón de nome, cada día entra un e un nome novo. Sí. E bueno, pero se nos respeta en estes temporais, está moi bo, vouvos levar de paseo a un sitio no Cádabo. O Cádabo. Que se chama Área Recreativa da Corte Vella. Ah, sí. E bueno, pois é unha área recreativa moi curiosa, porque está situada no interior dun meandro do río Eo. Sí. É dicir, fai aí, o sea, que é casi unha illa. Sí, é unha illa, non? É unha illa? Sí, sí, porque o río é o envolve, sí. E aí no medio do meandro, que é bastante amplo, pois hai unha área recreativa que ben merece a pena unha visita. Xa vos digo, se nestes días de outono, pois se nos dan unha tregua ás borrascas, porque esta semana foi imposible ir ali, non? Entón, como chegamos? Pois pasamos á poboación de Valeira, do Cádabo, e tomamos a estrada que vai hacia Meira. Entón pronto chegamos a Fonteo, que non sei se o coñecedes. Si, eu si, o coñeco. Hai... Pasastedes por ali, que é onde nace o río Eo. Si. Podedes pois pararvos un momento, porque aí hai unha casa, un centro de interpretación, sí. Onde podese pois recoller información pois sobre a zona. Entón, bueno, pero nos continuamos, porque para entrar á área recreativa da Corchevella, pois ainda temos que tirar un pouquiño máis, en o quilómetro 13 da carretera, un pouco ali a pasar Millares, chamanlle, pois tomamos o desvío que vai hacia a área de Corchevella. Entón, bueno, pois é un lugar, como vos comento, que está moi cuidadiño, ideal pois para dar un paseo ahora en outono. Así que, por exemplo, podemos comezar cun paseo circular por unha senda carón do río, que está cunha barandilla e moi cuidadiño, e que son 800 metros, e que vai todo ao redor do meandro. Entón, ao final, volves ao mismo sitio. Que eu, como me oriento un pouco regular, pois me dei conta de que volví a estar no principio. E xa vos contarei, porque hai unha cousa moi curiosa, que é moi curiosa, que é única no mundo, e eu dixen, ala, outra. E era a mesma, non? Levou un pouco de tempo. Sabedes o que é? Non sei se estivestes na Corchevella. Eu sí. Sí, eu tuven catro veces. Unha especie de canastro ou de castro, non? Bueno, hai un... debaixo un castro pequeno ou unha cosa así. Ese é o caso, pero despois hai que subir un pouco máis arriba, que é onde está o santo. Pero viches o ascensor? Sí. Un ascensor? Sí, hai un ascensor. Eso é o que vos iba a decir, que é moi curioso. No monte. Porque é un ascensor no medio, porque está longe, é un entorno natural, sí. No río Eo, sin ninguna aldea, pues polo menos, bueno, así a primeira vista. ¿No? Pero no monte entón, aí van facer merendas e teñen un ascensor que parece ser que é para baixar as merendas ao río. Para que os vellos, cando van facer a festa de aí, pues baixen as merendas. Entón, este ascensor, para integrálo na natureza, está todo revestido de madeira. Sí. Podedes, si buscades, podedes buscar en Google, pois os ointes tamén, porque é moi curioso, sí. Pareceme que hai uns anos hasta sair na televisión tamén, como curiosidade. Sí. Entón, está revestido en madeira. Sí, sí. O autor do revestimento, pois é un carpinteiro de Navia, de Vilarantón, que se chama Amable. Sí. E que penso que vos teño falado alguna vez. Sí. Sí, sí, sí. De Amable de Vilarantón. Entón, sí. Él foi o que tivo a idea, bueno, por lo menos o deseño do que é o revestimento do ascensor. Sí, sí. Todo en madeira. Uh-huh. Porque é un carpinteiro moi creativo, moi funcional, que, pois, eso gustalle, pois así que as cousas teñan un uso, e o ascensor, pois, eso é unha curiosidade que só por eso xa merece a pena ir. Uh-huh. Pero o ascensor normalmente non está en funcionamento. Uh-huh. A verdad é que o que se ve que, claro, como está o carón do río, pois se lle ve así que está oxidado. Sí. Eu non sei como será o mantemento deso, porque os ascensores necesitan unha revisión. Sí, sí, e claro. Non sei, haberá que investigar si o día da festa o están abrindo ou si xa quedou en desuso. Sí. Pero bueno, no día a día, penso que non se pode usar. Eu solamente subim as escaleras por facer unha fotografía desde arriba, moi ben. Pero claro, tuve que baixar rápido porque había un enxame de abellas e eu, como son alérxico, baixando correndo. Subiche salí a pena, non? Que sí, tamén sí. O meandro, que ten unha zona de césped, non? Sí. Con merendeiros, con sillas, sí, con mesas, sí. Sí, sí. Con árbores que están preciosas ahora neste tempo. E despois ten unha pena elevada, que aí, pues, si subiches armando, viches que hai unha escultura moi curiosa arriba, de pedra, sí. Moi bonita. Que é, pois, un monxe. Sí, é un monxe. E... chamaño franciscano. Ah, non sabía. Sí. Pois non ten posto o nome, non? Sí. Entón, sí, pois aí pode ser tamén esa outra socios que hai, subir a escultura, onde hai moi boas vistas tamén desde ali para facer fotos do río. Sí. E despois tamén temos un horro dos tradicionais daqui, sí. Restaurado e todo en madeira, que se pode subir a él, sí. Caminar todo o redor e entrar no interior, porque está perfectamente rehabilitado, sí. E bueno, facer fotos, porque pues eso que é todo en madeira, non? Hasta hai unha ouriceira e todo. Hai unha ouriceira tamén, sí, sí, hai varias ouriceiras. Sí, bueno. Bueno, e despois incluso se quere, volvendo outra vez ao que é o aparcamiento, e deixando que sería esta área recreativa propiamente en sí, pois a Corchevella É un dos lugares nos que se pode iniciar un PR, unha ruta de pequeno recorrido galego, PRG, chámase, que é a número 145. Ajá. E podes empezar aquí na Marronda, sí, ou ben en outra poboación que se chama, perdón, na Marronda non, na Corte Vella, ou noutra poboación que se chama Sampaio. Sampaio, está. Sí. Este roteiro ten, é circular e ten 21 kilómetros, que é moito. Sí. Ajá. Que é moito, co cal igual é boa idea facer a metade, levar dous coches, non? Sí, ajá. E facer, sobre todo, para facelo costa abaixo, sería bo empezar mellor na arriba en Sampaio. Sampaio. Entón, podese visitar, porque este roteiro incluye, por eso se me iba a min antes, pois outra singularidade, que é a Fraga da Marronda, que é un bosque de fallas. Sí, que comentábamos que ahora no outono pues que é unha árbore moi bonita porque se pon as follas poñense vermellas, non? E entón aquí a Fraga da Marronda, que está no concello do Cádago, sí, pois nos queda neste roteiro que se pode comenzar aquí na área recreativa da Corte Vella. Eso xa pertence a Valeira, non? Si, sí, é último aí é onde divide o concello seguinte con Valeira. Limitan, verdad? Limitan, sí, Valeira. Si. Sí. Limita tamén con isto que se chama exactamente Terras do Burón, Chao do Pousadoiro, non? Chao do Pousadoiro. Sí. Que non vos escoito a veces. Sí. A veces non vos escoito ben. Vale. E mira un tema. Entón, cando estiven ali, porque o teñen un panel informativo, e bueno, a min chamaronme a atención dúas árbores, sobre todo unha, que sí que é verdad que tens que estar hasta cansa de velas, pero que non repairei nela hasta outro día. E é o aliso. Non sen se vos o coñecedes. Quero decir, coñecer sí, porque é un nome moi común, non? Pero non sen se vos fixastedes nesta árbore, no aliso. No. Que vos quería falar dela. No. E é moi curiosa, porque a min chamou má atención, porque claro, todos os árbores estaban xa ca folla do outono, non? Sí. E en cambio o aliso, que eu non sabía que era o aliso, ten a folla, ten a curiosidade de que a folla manténse verde ata que cae. E ten unha cor verde oscura moi oscura, moi forte. Co cal destaca, porque parece que é un árbol o que non se lle cae a folla. Pero sí, vas mirar ali en Google ou miras ali no papel informativo e é de folla caducifolia, non? Entón, é moi curioso porque contrasta, porque non cambia de cor a folla, senón que permanece verde, e cae así. Ajá. E ten outra característica, que é un árbore de ribeira, porque dáse nos chans que están enchoupados, pero teñen que ser augas limpas, por iso son moi típicos dos ríos, dos nosos ríos daqui, galegos nos Ancares, non? Entón, esta árbore, pois vese que mete a raíz no río, non sei se vos, seguro que vos tedes fixado, non? Pero, claro, eu víao, pero nunca se me ocurrira así reparar nel. E é curioso porque dáse normalmente con outras árbores, en bosque. Non só estar solo. Co cal, os alisos dun lado do río pois xúntanse cos da outra orilla e forman un túnel, o que se chamaría un bosque de galería. Ah, e pois se ides no verán, que eu teño baixado o río Navia en Capiragua, co kayak, e ves que vas nun túnel de vegetación. Sí, que é verdad que son estes árboles que teñen esa folla tan forte e chama moito atención. E non sei, eu nunca reparara na folla do aliso, porque neste árbore aliso, non? Porque ese árbore que ten parecido o amieiro é da familia, é dunha familia. Chámalle Alnus glutinosa, sí. E é da familia das, a mesma que as vidueiras. O que pasa que as vidueiras poñense a folla moi amarela, sí. O sea que, e en cambio este aliso non, sí. Como está a madeira está acostumada a resistir a humidade, pois sabedes que uso donde se pode ver en que tipo de construcción se utiliza, sí. Pois en sitios, estas casas que lle chaman palafitos, que están construídas nos ríos. E tamén son moi típicas nas casas de Venecia, que está metida no río, pois tamén utilizan a madeira de aliso. E en Ámsterdam tamén, en moitos sitios dos canales de Ámsterdam, as casas de madeira están feitas de madeira de aliso. De aliso. Despois tamén ten unha curiosidade a folla, que, mirade, o nome científico é Alnus glutinosa. E é glutinosa porque significa pegaxosa, non? Sí. E se utiliza a folla, parece ser que como atrapa moscas. Sí, señor, sí. Xa, ahora que mo explicaxe, xa sei en que árbore é. Sí, señor. Ah. Ademais está sempre rodeada de outras árbores. Sí, sí. Que outra árbore que, sí, que hai moito alrededor, sí, é o freixo. Que vos iba a falar del tamén, sí. Recibe a sombra das outras árbores e chúpalles hasta a súa auga. Ajá. Por eso, sí, por eso está así verde sempre as follas, sobre todo. Sí, porque parece ser que é unha árbore que en zonas de Mediterráneo ou sitios, sí, onde son climas secos, que non se dá. No. Porque precisa estar enchoupado, sí, e ten que ser auga corrente, auga, sí. Sí, sí, limpa, sí, sí, sí, como as dos nosos ríos, non? Que dice... Entón aquí, pois a calquera paseo de río que fluvial que fagamos, sí, pois vamos ver alisos, porque eu, agora que sí que o vin e me fixei, estou cansa de velos. E non sabía, pero miraba e digo, pero que árbore é esta que hai tanto aquí na área recreativa de Cortevella, que non lle sen o nome. Sí, sí. E xa fun o cartel e digo, claro, ten que ser un aliso. E justo un aliso. Levas unha chaqueta de lá e ves pegado de follas. Ah, porque se te pega, non? Sí, porque se pega todo. Ajá. E aparte que é un árbore necesita moita humedade e é moi húmeda, porque eu sei dun señor que nos contaba nunha merenda que pidemos ali, que contaba, dice, eu fiz unhas tocas desto, dice, da miña vida vin cousa máis fría, porque era todo húmedo. porque lle chupaba humidade, sí. Sí, vai, a cazoca mesma lle daba humedade aos pés, non lle cantaba. Posiblemente, claro que sí. Pois, e outra árbore que tamén, de paso, que é de Ribeira, que é o freixo, non? Que o freixo sí que é máis, sí que o conocía máis, non? Uh-huh. E din que é árbore da boa sorte, sabedes cales son? Tamén é un árbore de Ribeira que ten a folla así moi alargadiña, uh-huh, que a folla parece xa a do que falábamos outro día, o capudre. Sí. E esta tamén está na Ribeira. Ten unha propiedade que soporta moi ben os ventos fortes. Ah. Co cal estes días está de boa sorte. Sí. E a madeira de freixo, pois ten a característica de que é moi flexible e moi resistente aos golpes. Polo que se utiliza pois moito para facer mangos de ferramentas. Sí. E tamén se utilizaba para partes do carro antigamente, para facer partes do carro como eixo, non? Ajá. E hoxe no mundo máis moderno, pois utilízase para os bates de béisbol, mirade, pola resistencia, sí, e a flexibilidade que ten. Sí, señor. Ajá. O sea, que son abundantes, sí, nesa zona, logo entón. Nos ríos, é que cada vez que vayamos, porque estamos moito de falar de árbores, non? Sí, que sí. Agora no outono, pois outro día vos falaba de vos das fallas, dos, sí, castiñeiros, das, uh-huh, carballos, non? Das rebolas, pois dos capudres, sí, dos, sí, teixos, sí, sí, los dos. Pero, e estes árbores que son tan característicos tamén de Galicia, pero que para min que pasan máis desapercibidos. Sí, pasan moi desapercibidos. Non sen por qué, pois nunca repararán eles, non? Ajá. E outro día que estaba ali na área da Cortevella, dando paseo, e que había un montón de castiñeiros, porque podes ir collen un montón de castañas outro día ali. Anual, sí. E tal, pero que chamou a atención, porque son árboles robustos, grandes, ¿eh? Claro, claro. E dices, pero que árbore é esta metida no río? E dices que sí, que... E olle, pues, fun mirar e dices, pues parece que son as árboles invisibles, non? Como que están aí, non chaman atención, porque teñen unha apariencia moi normal, a folla do aliso non se tiñe, e en cambio, pues, que é un árbore moi común aquí. E a folla do freixo, que vos decía, ten un nome en galego tamén diferente, que non sen se oirades, eu non, que se chaman lle momiña, e que se utiliza moito en infusións para baixar a fiebre e os dores de cabeza. Tamén como tamén se utilizan tanto do freixo, que me fixo tamén curiosidade, que isto sí que non o vira, utilízase tamén con propiedades curativas a corteza. Sí, sí, sí. En infusións. Uh-huh. O Freixo, y... claro, ¿no? Muy bien, sí, muy bien. O Freixo e o Aliso. Sí, sí, muy bien. E, bueno, pois pues, xa que estamos no Cádabo... Sí. Bueno, sabedes que agora por Valeira pasa o Camiño do Norte. Sí. Que ten mogollón de peregrinos, non? E eu, pois, pues, aí sí que vos recomendo, pois, pues, para comer un sitio, que é o restaurante Moneda. Non sei se o conocedes. Como eu, sí, eu como che cada verán, sí, como no? Ele. No Cádabo. No Cádabo, sí. Sí, sí. Está na estrada que baixa a enlazar ca autovía Madrid-Coruña. A Condomiña. Sí, no Val do Río Neira, non? Pero mismo no Pobo. Sí, mismo no. Ou a casa esta, o restaurante Moneda, no Cádabo está na mesma estrada que baixa, pois a xunguirse na da Condomiña ca autovía Madrid-Coruña, ca autoestrada. Pois sí, é un sitio que si ides de paso que ben merece a pena pois parar a comer unha comida sinxela, caseira. Sí, sí, señor. E tradicional así de Galicia, uh-huh. E que sempre está xo de xente, e xente sempre local facendo comidas e banquetes, co cal despois de ir pois a Corte Vella e xa de volta aos Ancares. Aquí este restaurante Moneda nos queda de paso pues, para repor porcas, non? O sea que sempre... digamos que o restaurante Moneda é un paso, unha... Sí, hasta para moitos peregrinos. Unha parada obrigatoria. Obrigatoria. Unha parada... Ten moitos peregrinos. Eu sempre que paso de peregrinos sí, a mí comendo, non? Eu neste verán houbo días que tiña que baixar a Condomiña a comer... por culpa de que el siempre estaba repletado. Ajá. Bueno, Armando, é imposible que diga un sitio para comer que non estiveras ti, ¿eh? Sí, sí, é difícil. Bueno, que vai soxiño e entón ten que buscar compañía. Claro. Bueno, sí, o que me gusta que Armando xa sei, tiña que ser guía turístico gastronómico. Tamén. Porque seguro que iba a facer unha reseña dos sitios. Sí, sí. Pero que se nos iba a todos íbamos a libar, xa nada máis que abrir a boca, non? Muy bien. Algo hai na libreta pequena. Tes libreta, non? Sí, eu vou con libreta. Sí. Para que non se te olvide despois ou despois vas a receta. Digamos que o restaurante Moneda é un lugar que para todos os que queiran participar é un restaurante familiar de bon pico, sí, señor. E despois se queres comprar cousas da comarca da zoa, de frente tes un colmado que abre estos domingos ao mediodía. Sí, ali mesmo no Cádabo. No mesmo Cádabo, frente con Moneda. Pois fíxate que paro aí ben veces, na gasolineira tamén, cando vou hacia e no, nunca reparar aí no pois sí. No colmado. No colmado que lle chamades aí en Barcelona, non? Que nós chamamos. Bueno, si lle chamamos ultramarinos. Eso. É un no. Sí, sí, sí, un Un comercio con sí, donde sí, se sí. Poden mercar moitas cousas. Como se fora un hiper. Sí, sí. Nos aquí me parece que chamábamoslle ultramarino. Sí, exactamente. Fíxome moita gracia unha vez que estive en ultramar, non? Estuve sí. Ali a Lodomar, sí. En Nicaragua. Sí. E había tamén este tipo de comercios, non? Sí. E sabedes como lle chamaban? No. Pulperías. Pois pues ese supermercado que eu che digo, ese, vamos, ademais unha xente fabulosa atendendo, tío. Levan cholasto o coche e todo. Pois é extraordinario o lugar, o hotel e ao mesmo tempo é restaurante e hotel. Restaurante e hotel, sí, señor. Sí, sí. Pois temos todo como Corte Inglés. Sí, mira, estamos lo vendo aquí pois a través desto na terraza, aí tiño moi bons recordos, sobre todo con algún camareiro. Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, pois agradecémosche moitísimo estas tres recomendacións. Unha delas, bueno, a primeira a Condomiña, non? Dixeches. Outra área recreativa da Corte Vella, esa non vola podedes perder porque ides alí E é que podes ir co coche, que non queda lonxe, e merece ben a pena, porque é un país paseo moi arregladiño, moi cuidadiño, e vamos que... E ademais que vives o ascensor, que é moi curioso. Sí. Vale. Depois a Fraga da Marronda, por último, a Fraga da Marrón. E por último, por xantar ou... Subes ao calo alimentarse na moneda. No restaurante Moneda. Na Moneda. No restaurante Moneda, sí. Vendo pasar os peregrinos, non? Ajá. Perfecto, perfecto. Os peregrinos, bueno, tengo o albergue ali un pouco máis arriba, subindo para a iglesia. Bueno, pero o hotel quizás sea un pouquinho máis... Bueno, sí, bueno... O mellor non é tan caro, non? No, está ben. Hombre, se vai no. Hai moita xente de Barcelona ali. Calquera que veña de Barcelona, isto non se pode falando caro. De Barcelona, sabes o que vin, que dixeche que nos meteremos no Facebook, ou polo menos nos metemos en internet, e que buscáramos con respecto a ese área recreativa de Cortevella. Falabades dunha estatua, non? Ou dun monxe. Pois mira, esa escultura, según parece, di aquí que é unha estatua de San Francisco de Asís colocada no 2010 por un grupo de migrantes cataláns, sí, vinculados ao municipio, tú. Sí. O sea, sé que... Mira como sabía Armando, sí. A ver si va a estar ahí na peña. Oye, sí. Falando de Barcelona, mira, pasábaseme un detalle que me fixo moita curiosidade. Veña. Cando iba para Lombaleira, e mirade que paso veces por ali, e eu non o sabía. Parece ser que hai no parque de Baleira unha escultura que foi feita para a Sagrada Familia. Sí. E que é a única que non está na Sagrada Familia. Sí, ajá. Señor. E non a vin. Non a vin, sí. Pero porque íbamos de paso, pero así consultando pois a zona e todo isto no Google, que sempre después non nos quedou tempo para parar, pero dices, pero como é posible, non? O sea que quedanos para outra vez, pois ir a visitar esta pois que está precisamente na estrada que vai Fonsagrada Lugo. Se vas para Lugo, pois quedaba en esquerda. E se ves de Lugo a Mandreita, como claro. Antes de entrar na vila do Cádabo. Conócela ti? Hombre, claro, se me sento moitas veces por ali a tomar o fresco e a escribir na libreta. Ah, pois pues eu non a... Estou mirando aquí a ver se vexo en Google a imaxe, pero non... Sí, bueno. Non a tope, pero bueno, queda pendente. Sí. Pois moi ben, que cada vez que nos comunicamos contigo, a nosa correspondente sempre nos pon os dentes largos, mágoa de estar máis lonxe para poder visitar desas zonas que nos recomenda. Bueno, decía outro día a miña irmá que desde logo cos nenos do rural que son máis felices cos da cidade. Sí, home, claro. Porque o dela cando ven aquí non quere marchar. No, e aparte de eso, ti sabes o que é soltalos nun bueno. Lugar onde non hai tanta velocidade e tantas cousas que por las que atender. Se tú soltalos aí ao corón da igrexa, por exemplo, ou da eira, e os coches non pasan. Entón, nada. Básicamente, eles divírtense moito máis. Ya. Bueno, Fernanda, que te agradecemos a tua participación colaboración semanal que sempre é ben recibida. Moitas grazas. Veña, pois ala, unha aperta a todos aperta. Os ointes. Hasta logo, Fernanda. Pases unha feliz semana. Seguimos con máis música para todos vostedes. Claro.